الله الرحمن الرحيم أبواب الوصايا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ديك الوصيتون ذكر در لكي یعنی وصیت اصل کې علماء لري دي په شرع کې وصیت څه ته وي وصایا جمع وصیت وا واذا عهد خاص مضاف الى ما بعد الموت یو عهد دے خاص او دی نسبت کی گی مرگ نفس لا چما نفس داو کئی داو کئی دا باب ما جا فی الوصیت بثلث باب دی پا بیان دا وچی چرا غریبی چی وصیت با کئی قدر مکین دا منی دا ٹھول مال وصیت نشی کولینا ناروارے وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد بن ابي وقاص رحمهم الله تعالى عن ابي دخوال وقل والد سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه نقل كي قال داخل القدر صحابي وي مرضت عام الفتح مرضا بیمار شوم په کال د فتح د مکی ویسر خبردار دي دا عام د حجۃ الوداع د علماء اتفاق دي چې دا بیماری په حجۃ الوداع کې وا صرف سفیان ابن عوینه وې چې نه دا په فتح د مکی کې وو د دې کې کوم دا وهم راغلی د سفیان ابن عوینه ته چې د حجۃ الوداع نه فتح د مکی جوړ کړی اذان باندې ممکن ده چې موږ دین له واسه چې د دې د بیماری د ذکر کوي او په عمل فتح کې بیمار او بل په د حجۃ الوداع کې نو پاوت کی دزار وارثنا اپدی دین کی صرف فقط یو لور وا نو تدبیر کرے سے بار بار وہ لگاؤ کرے تو سے پیشکار جواب بیمار شم پکار دفت دن مکی بیمار دوسرا شفیت منہ علی الموتی چیزو امنی دیشم پدیبان مرتا عرب وشفا على قضاء قاربه چکل یوشیت ورنی دیشو ورنی دیشون دی بیمارین مرتا فاتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغرمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی او زمان بیمارین تپوسکونو فقلت ماویر اللہ رسول انی مالا کثیرا زما خو ډیر مال دی ولې ته یې سنی او نو وی زما د میراث لایق نتی مگر نور زما یو دور نه دا فاوسی بمال کله زبوسیت کوم په خپل مال ټول سرات را ټول دی فقرا او خیرات شي قال لا الله حبيب داس بن کے قلت فصل سے مالی مال دوی سے زمان و خیرات میں بفرزم قال لا الله حبيبنا قلت فشطر ما مني قال لا قلت فصل در میں تھا قال ثلث و در میں توصیت دے سید و ثلث کثیر او دا در میں سندے رضا دینا کده خلوانی پینزمی و شپاگمی وسیعتی ناو بہتروی انکا بیشکت چه انتا ذرا ورستا کا یا انتا ذرا ورستا کا دائن مفتیدہ انزیر او انتا ذرا رابانی فتر رابانی او سو کوئی چی دا کسر دا هم زیدا او سکون دا رانے انکا بیشکت چی انتظر کفریزی تورک تکاولا وارسان تاغنیا ماندارا خیرن دا غردی من انتظرهم عالا چند دا چی فریگی دی فکرات یتکففون الناس او خلقنا فلاسن سوالنا کئی لاسن والتوبت کریوی انکا بیشکت چی لن تنفق نفقتا ارگز نلگی سمال لگول اللہ جلتا کیا مگر طالب اپائی کے جردر کولشی حتی اللقمہ تا ترفا و حاضر دیچی غنوئی چی پورتکیت دیلرا الافی امراتی تا خلید اخلی بیتا قال قاضی فرمائے قلت ما یا رسول اللہ خلف عن ہجرتی زبرست پاتی کے شمد قل ہجرتنا دا خود ما دا ہجرت زیو دا خودی نینا تلو جو تدل تکر براد اینا تم فرمکن دا خود زبرست پاتی شم قال خلف عن ہجرتی زبرخت فاتح کولشم دخل حجرتنا و سبب دلی مرض زبر مکت رخت فاتح سم دی افسوس کئی تا دی صحابو چی تمزید اللہ رکار پریزو پاہدے کی فاتح کی دلی بد گنن اللہ حبیب ورطوی انہ کرن تو خلق بادی بیشکت ہرگز فاتح بنکلش مانا رخت فتا عمل عمل نمل بوک عمل تريد به وجه الله اراد لئي قد عمل كلا الله بوجه إلا ازددت به رفعتا مگر زياد وكي قد زام تقور تكيدا ودرجة ودرجة ولعلك ان تخلفا او كي جيشك درست فاتك ليش حتى ان تسعك بتاسوام فائد باسلے کی پتا تو قومنا ویدر بک آخرون ویدر بک آخرون زرر دور پریشی ساپا سبب نور تاغر اللہ الحبیب موجز روا دی اللہ فاتح کل او دجی پذری مسلمانان تڑیر غنیمتنا و خیرون ملاوکل او دجی پذری کافر تڑیر ضرر ملاوکل دا اراد دا فتح کو علا کی فتح کی غنیمت نے راڑن اللہم اللہ حبیب یا اللہ امدی لی اصحابی حجرتہم پورا کی نماز صحاب و دکار حجرت دی او داور قسمی مچر حجرت کرے کی پی مرد راشی ولا فردہم علا خوابہم موافق کے دی پدی خلو کنو لیکن الباعث چاہتی اصحاب حبوث انظرر دار اللہ حبیب دد پار رحم کولو لیکن آجت صاحب ابن خولا رضی اللہ عنہ یرسی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس و حبکان کو لدد پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا بی مکہ تا دا جا پا مکہ تو فاچھویو چاہوی چیزن مکین حجرت نو کرے کردی چی پاگی کی مرشن دا مزمت تے اکثر علماء این حجرت اکڑو خوبدی مکین و راغلو پا حجت الودا کی وفاق شو دار اللہ حبید شفقت و رحم دو جنوئی یرسی لہو دا اللہ حبیب دا پارا خطان کول مرکیه ستو عرب وی رخیتا المیتا مرکیتا چه داغ محاسن و اخوخیون و اخلاق داشمیده. اس یو حدیث کی راغبی نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراکی دا مراکی و مرکیون منع کرے دا حدیث دا مسند احمد و ابن ماجاوے و صححہ و الحاکم امام حاکم دا حدیث صحیح کر بولے مجھل اللہ حدیث منع کرے و نسنگ وی یرسی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ماتا بی مکہ تا نددی جواب دارے چی لکمو مرسیون امنا راغلے نو یاگے کی دنگوڑی سی فتونا کے محاسن ذکر کے چدا خلق لنورم جڑاو غم سیوا کی لکبا نخذی فغامونو کی دا سی خبری کئی کچالا جڑا نور بی نوم جڑاور ولی دیتا ممنوع مرسیو یو غم شوی داس خبری یو سره کئی یا داس خبری یو زنانه کئی چه پاری که دی دیمولی مدحی دی او دا دخو خویون شمیری او راگو دا وجن خلق پا جراب و خبتان نور مراتی زی نددین امنا شوی او دیده که خطش خبتان دی قصاد رضی اللہ پا دقا ساد ابن خور رضی اللہ عنہ ان ما په دې مکه ته د دې مکه مکرمه کې وفات شوه. دا ما ته دې مکه ای د وږي د مرګ د زنه په غزمه کې غینه هجرت کړې. بعض علماو چې دا یرسی له رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دې مکه وی دا کلام د امام زهری دی او دا تفسیر دی قول دی لیکن الباعث سعد ابن خولا پوشت حضر او دا کلام دا اللہ دا حبیب دلے بعد علماء دا سویلی دا دی لیکن الباعث سعد ابن خولا داغی یو تفسیر ذکر کرتے اپا دی باپ کی حدیث دی ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا اغا حدیث حسن صحیح او وقد ریاغ الحدیث من غیر وجہ ننفع ابن ابی وقاس فگن طرق دارا غلی والعمل ولا آغا اند اہل العلم عمل پا دی حدیث دی پنیز علماء وانو لیسا دی رجلی دا سندی جائلی و سڑی تا ایموسی بے اکثرا چو وصیتو کلے پڑیر بانی من السلو سید درمنا وقد استحب بعض اہل العلم مستحب گردودی دی بعض علماء ایون قیسا دا چی کم کی درمنا دکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلو تو کثیر دا درمیتا وصیتم دیر دیر او کدی اجماع دا چید درین نزیات وصیت دا ممنوع دے دا ممنوع اگر بولے دے وبه قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال اخبرنا نضر بن علي قال حدثنا لشوص بن جابر عن شهر بن حوشب رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه انه حدثه شد حديثا عن قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حديث فرمائي ان الرجل بشك يوشر لا يعمل عمل كي والمرأة والمرأة والمرأة يوخذ عمل كي بطاعة الله فتاب داري الله ستين سنة شبيت قال يوشر يوخذ عرام ديو دا الله عبادته وبندگي كي ثم يحضرهم الموت بیا تمرد را حاضر شی فزوار را لفل وسیعہ دی ضرر و سیف وسیعت کولو کی فیجب لهم النار ندویل اور واجب شی ضرر و وسیعت کے سرے اے وَيْدَيْ وَعِسَانُ تَغَرَرْ وَسَيْ پْرَدِسَ لِتَ وَسِيَتُكِ او دَدْرَيْنِ نَزْيَاتُكِ يَا تُول مَال يَوْ تَوْبَخِ دَوَارِسَانُنَا چِ بُلْسُوْقْ فَدِيكِ شَرِيْبِ گُرْ دَا خَبْرَ گُرْنِ رَا اَحَمَا بَعْدْ دَا سِيْدِ پَلَوْ گُرْهِ يَوْ زَنَانَ رَا او د دې مثال په تور د پلار په مال کې میراث ده توجه وکړه اوس چې دا زنان مرشد دا د دې د لونو زامنو راځي نو دا پلار غني رو غواړي پلار غني سو ډرو رو غواړي رو رو غواړي او راځي چې هغه ټولې ستا سو پسیولې کړ ندی د خپل میراث نه وارثان محروم کړي سوتن د ګور دی د کبیر جهنم اور ملایي دا ځین اوقات کې د بازي بوډا سړی او بوډۍ نرانه دماغ کار نه کوي خو چې چا کو داو کن نور ته او رسول دا سړی او زنانا د دې مثال په تور د مرشیو د ذمکا او د رونو سره او د دې زنانا ذمکا او د رونو سره د رونو سره نا خپل بچی لونا د دې وارثان او غي محروم کړ او بل چا پسیل کړو چیرې بل څوک د دې وارثان په دا ملاو نشي نو دا مکروه دی او دا الله د حکم نتی اختر کوي دا الله د حکم نتی اختر کوي فیجب لهم النار واجب بشی دوید پار اور پختنو که خواقا پلارگنی و یرنی نخ خور موا اگورا شمنا پیدا نو دباتوی کمالوی جیسای مو پسی واولی کلی دی برخا واجبی نو دی ور تخو خدا اللہ کنی سوی فاید جبو لهم اللہ وارثان محروم کر او چاک وارث نیرات نا محروم کو اللہ و جبی دخل رحمت نا محروم کر کدا دا چې وای چې زما د دې مال درې نه یې څنګه فلانی د وصیت کو د درې نه یې څنګه خو دې حق ته نه سلوره د وصیت کوي دې زما کوي چې زما د وارثانو دې دا چې خدا درې ما مسجد ته جمعه ته فلانی د ورته بیا دې په لور چا دې وصیت کوي ما به وارث دي وارث تا پارا وصیت درست ننے لکر اسو اثرار وارد دی دادنو جی پختنو کنا خبر آم آدھا وی ایرا خور گتا لگولا ندا خور ترور لگتا لگئی دی خورونا و بچی تول محروم کر لونا و بچی محروم کر نا اللہ بے دخل رحمت نا محروم کی ثم قرا علي ابو هريره بیا لسته ثم باندې ابو هريره رضی الله عنه من بعد وصيه يوصى بها او دين قد وصيتنا چو وصيت کړي په او دين قد ادا د قرضنا غير مضار مشي زرر رسوم کی وصیتا من اللہ دا وصیت دیر طرف دا لہنا الى قولی ذالک الفوض العظیم اجی ایک گروہ بلا مسئلہ دام دا تشری قانونی کرا نددرے من سیواد دا حق نو ندی پلو وردکی او شیو با خلو پدرے ما کی وصیت جاری دے او ددرے من سیواد کی اجماع د امت چې دا وصیت مناله دا ورته مناله هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ونصر بن علي الذي روى عن اشعث ابن جابر وجد نصر الجهزمي دانيك نصر الجهزمي باب ما جاء في الحسن الوصية تیزی ورکول فوسیت بانی وبهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن ایوب الناطق عن ابن عمر رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق امرئ مسلم ندع عقبی و سڑی مسلمان یبیت لیلتین چشپی تیری کی دعا و لہو ما یوسی فی او دد پاروی او چنی وسیت کئی پاغی کی ایت وسیت ضروری دے او شکاو و پتیر شنداد بحق ننے الا وسیتو مکتوبت عندہو مگر پکار دارے چی دد وسیت دسر بی کنے شمیمی اے پتا دچا قرض دے پچا دی سجی دچا حق نے نو فرض لازم دی چدا دچا سر بی کنے پراسی ورنہ بدر قرض و پردو حکم سباب غور کی سوزی ہانا حدیث حسن صحیح وقد روی عن زہری روایت سید امام زہری او دا سالم او دا ابن عمر رضی اللہ عنہ نا او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نہو پشاند دی باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي باب دې په بیان د دې کې چې نبی کریم علیه السلام وصیت نو کړې اې دې درې وصیت نو کړې کمال نو بلاد حبیبنا اصلحا و خچر فات و خیل چه مغن میراث نشیوڑے بلکہ مغن سے چه سپریخ و عدول صدقہ دا عدول صدقہ دا فرمائی و بیهی قال حدثنا محمد بن منیع قال اخبرنا ابو قطن قال اخبرنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لابن ابي اوفى ما ورد ابن ابي اوفى رضي الله عنه اوصى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دل رسول وصيت کرو قال لا دينا اے دے درے وصیت دے نو کرے نام نو نو درے دو پکی کم دے وا یا دار وافد وئی کی علی رضی اللہ عنہ تے دا خلافت وصیت کرے نو اینا دا ضرور ہوئی قلتو وکیفا کتب الوصیتو دا وصیت بیا سنگ فرش وکیفا امر الناس وسنگ حکم کرے خلق لکھ قال بكتاب الله تعالى وذا الله بكتاب باني قال بكتاب الله تعالى اذا الله بكتاب تمسك كره اغو باني سكره قال بكتاب الله بكتاب الله معنى دي كسوا ویوسا بی کتاب اللہ اے بی کتاب اللہ تعالی ویوسا بی کتاب اللہ بار ویوسا بی کتاب اللہ تعالی اے وصیت کرے کہ کتاب اللہ یعنی کہ پڑی منگول رہ جاتا ہوئے اور قرآن اور سنت کی سوئی پڑی عمل ہوئے وہی اشارے کبھی سے ترک تم سی ترک تسی کم ما انتا مستق تم بہما لن تضلو کتاب اللہ دین ادا مراد دی. یا اللہ حبیب عمر کی وصیت کرو قدرو خبر فجزیرت العرب کی بدو دینینا نی بس اسلام دین بای بلدین بورتر نب رید دائیو اخرج الیہود من جزیرت العرب دائیہود دا جزیرت العرب نوشڑائی اور آمن مانے چے راضی ندا کی عزتی کوئی لکسنے چیزی عزت و احترام کون آغا حدیث حسن صحیح لا نعرف الا من حدیث مالک ابن مغول باب ما جاء لا وصیت لوارث وو باب دے پا بیان دلی کی چی نشتا دے وصیت دا پارا دا وارث ایک تانا پس تا پا مال کی دے چا میراث دے نو وارث تا وصیت نشکولے او غیر وارث تا پولے چی خود اطول مالنا سادرے میں ایسا فلورم اپیزم ابرخ را تا پولے چوئے وبه قال حدثنا حناد بن علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن عياش قال اخبرنا شرحبيل بن مسلم الخولاني شرحبيل بن مسلم الخولاني عن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما ویدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشیوے فی خطبتی ہی فقل خطبی کے عام حجت الودا فقال دا حجت الودا ان اللہ تبارک و تعالی ویبیشت اللہ سید خیر و برکت و لیشان خاوننے قد اعطا كل ذي حق حقه ورکڑے دے ارخاون دا حق تا حق داو ایر ساتھی دکھا پا مال پلار مال بخضی دزوی کی سرسی اللہ والا غیسی پخوانا پا قرآن کی ترکیب کری فلا وصیت لوارث ننشت دے وصیت دوارث دپارا نو حدیث کے منع دا چی وارث تا وصیت بنکے دا قول دا جمہور علماء دے قدیث کے ساتھ دے دا علماء چی وارث دا پارت وصیت بنی او کتادا سنو دا باسم لشوے یو بھی دا پلار دا مر نفس و جمال دا وصیت کرے قدیب آمن لکی بکتا دا شریعت نا خلاف دے لکه څنګه یو پلار وصیت کوي چې نما قبر پوخ کړي نو دا وصیت باطل دی یا یو بل رواج او د دې دیني حکم یو کو نو دا وصیت باطل دی نو وارث د فار وصیت باطل دی الولد للفراش بچی د صاحب فراش د فار ای اے دی بی بی تا فراش وئی دیتا سوئی فراش ور سوئی و قوسر واقعا کوئی کنا و فرش مرتوع نو فرش نا مراد بی بی آنی یعنی دا چاہت خزانا و دا چاہت نکا کی دا زدی خزینا چی بچے پیدا تو باب دا صاحب فراش دا خاون نا بینا سب کا بی جی د دینه سبب د خاوننا ثابتی او د بچینه سبب د صاحب فراش لار ته کیږي برابر خبره د کدا خاون وی او کدا د دیوین ز مالک وی وللعاهر الحجر وللعاهر الحجر او د زانی د پارا محروم کی دل دی د میراث نا اینکا عرب وی یو الہو ترا بغل خاوری نا دا خاور یو تعالی ټول خاور بدر کړ خاور معنا څه دی محروم دی خاور باندې څوک څه کوي نو لبا ولیکي دې اصل معنا دادا ولل اخر د زادو د پارا الحجر د میراث نه محروم کی دې د بچو نه دې دې پلار نه دې او چا چې دې کې د حجر نه کان د وجه مغسته نو باندې ساري هیلو دا خبره زته خطا ده چې د ارغانی د پارا خرج نشته بلکې د شادی شوده د پارا ده او د غیر شادی شوده د پارا حصول دوری دي وحسابهم علی الله تعالی او حساب د دې په الله دې تعالی چې د الله لوی دی حساب په الله ومن ادعا او چاکی زان منصوب کو الى غیر ابیهی بغیر خپل والد نبل چاہتا او دل اپتا وچید افلاق نوے پردیسن زان افلاق دو کو او انتما الى غیر موالیهی یا زان منصوب کو غیر خپل موالینا چاکی غلام دنائی تزان منصوب کئی ابل چاہتے زان منصوب کو فالے لعنت اللہ التابعا فدبان لعنت دا اللہ بل پیدر پیدر رزد قیامت پوری لا تنفق امرات من بیت زوجہا نبل گئی ندل گئی یا نکیر یا نہیر ندل گئی خزاد پور دقاون اللہ بیزن زوجہا مگر کوئی اجازت دخاون اے دخاون مال لے نو خضر بداغے نا کوئی اجازت لگئی بی اجازت انشی کونے قیل یا رسول اللہ والاسوان ویلشید اللہ حبیبا اتوان بندہ بی اجازت نا لگئی قال اللہ حبیب ذات افضل و موالنا دا فراک اصطاک اتوان خو غرد مالو زمونے نو خراق او استاد شیغن دخاون دی اجازت نا بغیر چاہتا نا ورکی وقالا العاریت مودات دادا لما صلوا یو شید سوالا چانوا غستو ندا ببیا ورکی دانا جیتا پی قبضہ و قعبہ زنانا و نارینا و کار گئی رمبے بل چئی کتوئی تمسئی کیا لیلو بی چانو اختل بز غلی پی فاتشوا والعاریت موعدات دا واپس ورکول غواری والمنحة مردودة والمنحة مردودة منحة لکیگی داغل تمس کی تیر ہو اے چاہتا دے دا پوی سارے اور کچھ دا پیس کا او استاد نیو بوٹی دی دا کجورو دا نور میو او تاو فکر تاوی جدا بوٹے میں تا تا دنی میو بخلا میوی اخرا یا لازمکا پرما بانے سن دے رضا دا سو کنا لزان لکرا او فصل اخرا نو مردودتن دابن واپس کے دانا جدا استاد د ګری بیزی غوا می خې پوی او خورن نو خوا پسی تا بوده دا دیو جی میوی ختمه کر زنان تا او تنی سبر رابطه کی او بی خشاک کم نمی او دیو خورن از بوده با مالک نور ودین و مقضیون او قرض با ادا کول شید دی قضا واجب دا او کتا قرض ور نکا نصباب پا خبر کی گرفتاری والزعيم غار من زموار دا وتاواني اے تاو جی دد کو زمہ سور پیسی دا زما جو بس دد زموار نو بدی بو دا وای تاوان بس راضی غار دا سال وی جد کو مشی جی موار دا بو ورکای اپ دے باپ کے حدیث دے عامر ابن خارجا دا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہما نہ حدیث حسن وقد روی روایت شوی دا ابو امامہ رضی اللہ عنہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ند دی حدیث من غیر هذا الوجه بغیر دی وجنا او روایت اسماعیل ابن عیاش عن اهل العراق و اهل الحجاز لیس بذاکا دا ویدا سنده کیمائی تفرد بی کمزی کجدی وازی لأنه روا عنهم مناکیر اسماعیل ابن عیاش دا اهل حجاز و اهل عراق نداس روایتون نکل کئی چامن کروی او روایت دا اهل شام و نا اصح دے وردیر علماء سمر الوشار دے دا دی راوی ذکر کئی اسماعیل ابن عیاش دیش دا اهل حجاز او دا عراق دا خلقنا کب روایتون نکل کئی غدرس ندی دیوی که دا روایت دا اهل شام هاکا دا کانا محمد ابن اسماعیل دارنگیوی دی ماہر دا دیفن محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحم اللہ و آو سمیت احمد ابن الحسن باولی دلی دی دا احمد ابن حسن نا یقول چیوی قال احمد ابن حنبل و احمد ابن حنبل رحم اللہ اسماعیل ابن عیاش اصله بدن من بقیا دا دیر درست په حال کې بدن معنا حال من بقیه د بقیه دا بقیه نه راوی دي ول بقیه احادیث مناکیر او بقیه د پارا حدیث مناکیر یعنی ثقات د ثقو راویان نو منتر حدیث نقل کړي او باوزی عبداللہ ابن عبدالرحمن یقولو چی روی سمیتو زکریا ابن عدیم یقولو چی روی ویلی جب ویساق الفزاری رحمه اللہ ویخوزو من بقیتا راوالی دو بقینا آحادیث حتی سا عن استقاد چی دے بیان کئی دو سقاون ولاتا خوزو ان اسماعیل ابن عیاش مالی دی اسماعیل ابن عیاش نما حتی سا اغه چې دې حدیث بیانې اني ثقات ولا غیر ثقات کده چې قوم یې غیر ثقات یې حدیث قبول نه کوي خدای الله دې دې قول دې د ابو اسحاق الفزاری جمهور علما او دغه تفصیل کړي او دا غي قول درست نه و دې قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا ابو عوانا قتاده عن شهر ابن حوشب عن عبد الرحمن ابن غنم رحمه الله عن ابن خارجه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته قال هذه خطبه لي واصحف لي خبان شور وانا تحت جيرانها ويذ ثابو في دغران من دلام دي ولا مو خدن دي كان لاغی دغران گی دلان دی دن سرے مدرے دی وانا تحت جیرانی ها جیران پی جنو غران دا زدو خی دغران گی دلان دی وحی تقصعو بی جرتی ها شفت پی جنو شفت دا زدو وقت دا غرامی خی سوکری نو دا خیج نیدی خلیل رو بازی لنجیعی غجیعی بیتی رئی اصل که دا قطع مانا دا البلع تیرون اواغی تیرون اخفل سر شخور ایس دگایا دا خلیل رو استاو آبی مگلا او آبی کولا ادی وقت دور دا لاری غردائی وَإِنَّ لُعَابَهَا اَوْ بِشَكَ اللَّارِ لِدِيُوْخِ يَسِيرُ بِنَكَ تِفَيَّا رَابَئِ جُوْزَ مَا دِيُوْبُو فَمَنْكِ وَإِنَّ لُعَابَهَا لَارِ لِدِيُوْخِ تِشْفَنْ سَرَي لُخْلِينَتْنِ يَسِيرُ بِنَكَ تِفَيَّا دَ رَابَئِ جُوْزَ مَا دِيُوْبُو فَمَنْكِ اَشُونَكِ لَارِ لَحَلَالُ زَنَاورُ فَاكِ تدین بدن پلی تیگی نفی جامی پلی تیگی فسمعتو یقول ما تیواری دل چوئے گرا دا صحابی در تدویل کل بعینی ہی اغا حال ذکر کئے چلا اللہ حبیب پوخ و لا رسول دے زد غرام گی دلان دے آو آغوش فن پولو تیرولوے او د ژوند غلارې زما په دې وګو من کرا به دې ما دې او دې چې فرمایلي ان الله عز وجل دې شک الله چې دې عزت او شان خام نه اعطا كل ذي حق حقه ورکړې هر خاوند حق ته حق دا د میراث مثلې تقسیم کړي چې خدای ماشي نو خاوند دورا او د زوی دورا او د پلار دورا د مور دورا هر ورکړې هر خاوند حق ته حق دا فلا وصیت لوارث نو ګره د وارث د پار وصیت صحیح نه ده الله ورته کوم برخه ورکړي په تا ډیر په دې کې علماء لیکلي اے کہ وارث نے تا وصیت کو دینور وارثان کی بس مگر اجازت کو روزیا دے کی تو پورے سے خبر زکات اپ مانات کو دی حق دے وجہ دا اباد وہی کہ نہ کون وہی نو نہ صحیح کی زکات او دے حق نہ دے اللہ وہی چلا وصیت ال وارث والورد للفراش بچه د صاحب فراش د پاره ده سوچ دې دې خج خاوند او دې اوین دا مالک دې ولل اخر الحجر ولا د بختار د پاره هغه د پاره خو محروم کی دلی دا د پاره سری محروم کی دلی دې دوان حدیث کی تاسو صدا سے ہوئے بدوار حدیث کی درت داوی چه دوارث د پارا بو وصیت نی پسلار چا تخلق کو لبر خبر کنے را نو دوارث د پارا وصیت بنی لا وصیت لوارث دوارث د پارا وصیت بنی اللہ اسی تقسیم کری لے ذکر مثل حضر الفین دی کدنی و جعل للرحیم لکل واحد منهم السدس و جعل للمرأة السمن والربع و للزوج الشکر والربع طول لے اخفل اخفل ابرق ورکلی طول لے اخفل اخفل ابرق ورکلی اگر دائر مثلا یاد لر پا بعض روایات کدا سراغ دی دار قطنی کی حدیث سے توجہ کہے وَإِلَا وَسِيَةَ الْوَارِثِنْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَ كَوَرَثَا خُحَبَنِ دا حدیث دار قطنی دے و سند حسن دے جدی وجہ ندو علماء اختلاف اللہ معینی وی باطل دے وصیت وارستا پا قول دا اکثر اہل علمو کی دو وجی دو حقوق دو دینور وارستاونا نو کدی جازتو کو نو دا جائز کی چکل دی جازتو کی لقد درست نسیوا کرے اجازت کی نو دو باغ علماء اپنی جائز کی اباد علماء وی چیزان جائز کی اگر کو وارثان وی کیا ذکر آم مانعت لا وصیت لی وارثن دا حق شرع دا وجن دے دا دا حق دست شریعت دا حق دا وجن دے دا باغ علماء قول لے اگر جمہور پدر کدی جائز گنی نو بیا جائز کی